Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Netidők. És ez a talkshow ma este kicsit ilyen bulvárműsorán fog alakulni, mert lesz itt minden szex, meg horror. Mi hiányzik még a bulvárműsorokból? Erőszak, kis mobil pletyka. Politikusok. Politikus. Sztárok, mi? Celebritás. Celebritások, igen. Igen, igen. És ezeket kombinálni kellene. Akkor lenne igazi jó bulvárműsor. Na de akkor kezdjük a horrorral, mert Cati kimaradt a múlt héten a horror történetével. Hú, igen. Küldtek nekem egy nagyon jó linket, mert ugye én nagyon rá vagyok cupanva ezekre a horroros dolgokra. És a link alatt egy olyan weboldalt találtam, ami semmi másról nem szól, csak arról, hogy van, azt hiszem, hogy 5 szoba, és mindegyiken csak akkor tudsz végigmenni, hogyha megcsináltad őket. Tulajdonképpen nem kell csinálni semmit. Ezek a szobák, a konyha, a fürdőszoba, ezekben van... kihívások van, ezek a szobák. De nem kell csinálni semmit. Tehát így van pár dolog, 2, maximum 3, amire rá tudsz kattintani, és az a lényeg, hogy minél többször kattints rá, váltogasd a sorrendet, mit tudom, és akkor történnek dolgok. De ilyenek, hogy leesik a plafonról egy felakasztott női test, akkor fejbe lövi magát egy festményen lévő férfi. De csak úgy azt látod, hogy folyik a vére minden, és így a vége, hát az fóliesztő volt. Tehát aki látta a kört, és látta a körben a kislányt, aki ugye a kútban volt, és így az a jelenet, hogy előtte van, amikor egy vizes hajjal így a kis hálóingébe így elindul a szobában a csávó felé, na hát az. Tehát sötét folyosó, és akkor kapcsolgatni kell a lámpát, és egyszer csak nem tud visszakapcsolni. Hoppá! Mindez egy internet oldal? Mindez egy, ez egy weboldal. Rettenetes. Ott lehet megnézni, hogy www.sinthaistudio.com/room.htm. Szerintem sokan fogják ezt megkérdezni e-mailben. Volt még múlt hétről kimaradt történet, de azt nem most mondjuk el, hanem később. Remélem marad idő, mert Balázs figyelmeztetett rá, hogy kimaradt a... Micsoda? A tuning, tehát hogy valahogy valamilyen úton auto. Igen, lehet egy autót úgy tuningolni, hogy 2 darab litert fogyasszon 100 km-en. Jönnek a feltöltőkártyás számítógépek, avagy csak annyit fizetünk a gépért, amennyit használjuk. Részletek a bérelhető PC-ről. Aztán arról beszélgetünk Pintér Róberttel, hogy a kínai mobilpiac miképpen módosítja az információs társadalmat, és áttekintjük a mobil top 10 országokat. Aztán szexi internetes reklám, mindenki mindenkivel. Merész nyári katalógus a franciáktól. Trivolság után csupasz ADSL meg a hurok átengedés szolid erotikája. Egy fogalomkör 2 eltérő stílusú szakkifejezése. És végül megtudhatjuk, hogy mire jó az óriás laptop. Fából vaskarika a nem hordozható, hordozható számítógép. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Az asztaltársaságban Cati, az online vagyis Szokolik Hata. Jó estét kívánok! A billentyűzetnél Spányik, Balázs, Chatman. Szép estét kívánok! Hányan vagytok a cseten már? 8-an vagyunk a cseten, Golyós Csapágyal együtt, aki ugye tudjuk, köszönő bot. Chat.gyaloglop.hu és ott a Csüti Csati szoba. Bódi Zoltán a netnyelvész. Jó estét kívánok! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és hadd köszöntsem műsorunk vendégét, Pintér Róbertet, az ITTK pontosan milyen igazgatója vagy te most? Kutatási. Nem. Tudományos és stratégiai. Tudományos és stratégiai igazgatója. Igen. Hát igen, információs társadalommal foglalkozik Pintér Róbert, úgyhogy ezt a tudását használjuk majd ki ma este is, meg azt, hogy kitaláltál egy játékkérdést a hallgatók számára. Igen, Kínáról fogunk beszélni, a kínai mobiltelefonosokról, és a kérdés az az, hogy havonta hány millióval nő, ez most egy kis segítség volt, a kínai mobiltelefon felhasználók száma, tehát havonta átlósan, és ez segítséget a www.emarketer.com oldalon lehet megtalálni. Én nekem a statisztikám onnan van. Sokáig kell keresgélni? Hát nem tudom, hogy sokáig kell, legyünk a Google-be is be lehet írni, és akkor lehet, hogy rögtön kiadja, kell próbálni. Mindenesetre meglepő lesz a szám, ez biztos. Én már tudom a választ. Hány millióval növekszik havonta a kínai mobiltelefonos piac? A telefonszámunk 328-85-55. A nyeremény, Cati, mi a nyeremény? PC World aktuális lapszáma, igen, egy jó. McAfee szoftver, internetes biztonsági program, igen. Akkor Aztán, egy újság? Igen, egy másik újság, Business Online a neve. A Business Online-nak az aktuális lapszáma, és ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői nagylemeze, és valamit még kihagytam. És valamint a Star Office 8-as magyar nyelvű karácsonyi verziója, annak ellenére, hogy június 8-a van, de hát ez még annyira jó. Tehát a telefonszámunk 328-85-55, a honlapunkat pedig a www.netidők.hu címen lehet megtalálni. A múlt heti hírinterjúmban arról számoltunk be, hogy jönnek a telefonvonal nélküli ADSL internet hozzáférések is. Mindez azért érdekes, mert egy újabb gát omlik le, és még többen dönthetnek majd úgy, hogy széles sávon interneteznek Magyarországon. Van még más gát is, hiszen nem mindenki rendelkezik számítógéppel, ami ma még feltétlenül szükséges ahhoz, hogy a világhálót használjuk. Aki nem akar egy összegben kifizetni egy PC-t, annak jó lehetőség lehet a feltöltő kártyás számítógép, amely újdonság Magyarországon. Deme Csabát, a Microsoft hazai marketing igazgatóját, Szalai Dániel hívta fel. Hogyan működik majd, miben lesz más a feltöltőkártyás PC a hagyományos számítógépekhez képest? Tehát a FlexGo, azaz a feltöltőkártyás PC, ahogy a nevéből is következtetni lehet, úgy működik, hogy az ember annyit tudja használni, amennyiért fizetett, tehát olyan, mint egy internetkávézóban, hogy az ember befizet 500 vagy 1000 forintot, és egy adott időegységnyi ideig használhatja a gépet. Kinek éri majd meg ilyet vásárolni? Azoknak, akik már többet használják a számítógépet, vagy éppen ellenkezőleg? Alapvetően azoknak, akik igazából nem tudják, hogy mennyit akarják használni a gépet, illetve azoknak, akik nem akarnak egy nagyobb összeget előre befektetni a számítógépbe és a számítógéphez tartozó szoftverekbe, hanem csak a használat után kívánnak kisebb összegeket fizetni. Azt olvastam a kiadott sajtóhírben, hogy akár 50%-kal olcsóbban is lehet így számítógéphez jutni. Hogyan oldjátok meg azt, hogy ne lehessen ezt a védelmet kijátszani, és ezáltal féláron jutni számítógéphez? A technológia, amit a Microsoft kifejlesztett, az pont arról szól, hogy távolról lehet azt irányítani, hogy az adott felhasználó, amikor lejár az adott idő, amit befizetett, akkor onnantól már igazából nem működik tovább a gép. És itt fontos megemlíteni, hogy két modell van. Tehát van ez az úgynevezett feltöltőkártyás modell, illetve van az előfizetéses modell, és itt mind a kettő modell mögött különböző szolgáltatók állnak, tehát nem közvetlenül a Microsoft, hanem akár telkó szolgáltatók, vagy bármilyen olyan szolgáltatók, akik egybe ajánlanak egy csomagot, és ez lehet előfizetéses, tehát működhet úgy, hogy a vevő egy kisebb összeget lefizet, és utána kvázi törlesztő részleteket fizet havonta, vagy működhet úgy, hogy megkapja az egész csomagot a PC-vel, az internet hozzáféréssel és a szoftverekkel együtt, és csak a használat után fizet. Mikor lesz Magyarországon is ez elérhető körülbelül? Erre pontos dátumot nem tudok mondani, jelenleg annyit mondhatok, hogy a T-com vizsgálja annak a lehetőségét, hogy egy ilyen konstrukcióval hogyan tudna piacra lépni. Ha jól tudom, akkor már idei indulásról is szó van. Igen, azt hiszem, hogy 2006 második felére terveztek indulást, ezt nyilatkozták. Igazi fesztiválember nyert ma Mezőtúról. Varga Tamás mondta meg, hogy 3-4 millió a helyes megfejtés. Ennyivel bővül a kínai mobilpiac. Havonta. Havonta. Vagyis 3 hónap alatt akkora, mint a magyar. Amit Magyarország 10 év alatt, vagy mennyi? Több, mint 12 év alatt. Igen. 12 év alatt érte el ezt a számot. Hát persze itt összesen élünk 10 millió. Most az észtek meg 1 millió, vagy másfél millió vannak. Igen. De ott mennyivel bővülnek? Ott már nem bővülnek. Ugye? Hát ott is valami 70-80-90% körül lehetne. Pintér Robert, az ITTK tudományos és stratégiai igazgatója, azzal készült ma estére, hogy meséljen nekünk Kínáról, meg az ottani mobilpiacról, mert jó sokan vannak, és valamiért fontos az, hogy Kínára figyeljük. Vigyázzunk még egy pár számot, tehát kínai mobilokra vessük. Közel 420 millió mobiltelefonos van már Kínában. Már 420 millió. Fél milliárd. Ezt hallottuk, hogy havonta 3-4 millióval nő a felhasználóknak a száma. De összesen vannak mennyien? 1 milliárd, nem? Hát azt nem tudja senki sem megmondani. Több mint 1 milliárd 200 millió. Akkor már 300 millió, valahogy így. Igen, 1 milliárd fölött. A kínai társadalom 40%-a rendelkezik mobiltelefonnal. Hát kevesebb, mint 40, mondjuk a 30%-a. Tehát, hogy még bőven van potenciál van a piacban, van hová bővülni. És akkor még szám, az első 4 hónapban 23 millióval nőtt a felhasználók száma, és most már több a mobilos, mint a vonalas telefon, abból is jó sok van a 300 millió körül. Mióta növekszik a kínai mobilpiac, azt nem tudod véletlenül, hogy hány év van ebben? Hát gondolom, hogy hasonló, tehát hogy ez mindenhol körülbelül egy időben indult, tehát 10 évvel ezelőtt. Ugye ez alapvetően a GSM rendszernek, meg ezeknek a rendszereknek a születéséhez datálható, csak nyilván lassabb felfutással. Tehát sokkal inkább a bizniszmenekhez köthető egy lassabb piacon az egésznek az elindulása, későbbi a robbanás, de aztán utána jönnek fölfelé, úgyhogy a legnagyobb piac most már a világon a kínai. Kérdezhettük volna azt is, hogy ki a második. Ki a második? India. Nem. Akkor India. Egyesült Államok, 208 millióval, aztán meglepő módon Oroszország, 126 millióval. Na, ez tényleg meglep. Aztán Japán, 90 millió, Brazília, 87 millió, India, 77,5 millió, Németország 75 millió, Olaszország 70 millió, Egyesült Királyság 65 millió, és Franciaország 47 millió, ez a top 10. Amiből jól látszik, hogy van közte nagyon sok európai ország, nyilván ezek a nagy, tehát a G7-ek közül, nagyon sok fejlett ország, és egy-két fejlődő ország, tehát ezek most jönnek, főleg akár Brazília, India, vagy Kína, és aztán hát, hogy meghatározó mobiltrendeket fognak felénk közvetíteni. Miért érdekes nekünk az, hogy a mobil telefonok elterjedtségével foglalkozunk? Ez valamiféle mérőszám, vagy meghatároz valamit abból, amivel te foglalkozol, információs társadalom? Hát szerintem ez egy nagyon érdekes, vagy izgalmas szám, ami mögötte van. Tehát nyilván ugye Magyarországon is arról beszélünk, hogy 9 millió mobilos van, és mondjuk most ért el az 1 milliót az otthoni internet előfizetéseknek a száma, tehát van egy aránytalanság, és sokan azt gondoljuk, hogy a mobiltelefonon is lehet majd akár harmadik vagy negyedik generációban szolgáltatásokat igénybe venni, amiket csak úgy tudom bizonyos emberekhez eljutnak, akik már mobiltelefont használják, más pedig nem. Ugye ez Kínában is gondolom, hogy hasonlóan van, bár ott azt is tudni kell, hogy a világon a legtöbb szélessávú internetező már Kínában van, ugye néhány hónappal ezelőtt meg lekörözték az Egyesült Államokat is, szintén második ebben a statisztikában is. Tehát, hogy van egy mobil eszköz a kezünkben, ami egy remek lehetőség, egy hatalmas piac. Nyilván ez a mobiltelefongyártókról is szól valamennyire. És hát ugye abban a pillanatban, hogy ezek a piacok nagyobbak, mint az európai piacok, úgy már bizonyos dizájnokban, trendekben, egyebekben visszahatások figyelhetők meg az európai felhasználásról is. A kínai internetnek a kontrolláltsága, a viszonylagos zártsága, az akkor most már kezd oldódni? Nem kezd oldódni, sőt, most egy friss hír, hogy az Egyesült Királyságban bojkottot hirdettek a Yahoo-val szemben, mert együttműködik a kínai hatóságokkal, de annyira, hogy több embert amiatt börtönöztek be, hogy a Yahoo együttműködik a kínai hatóságokkal, de most már Google is. És egyébként Kínában a legnagyobb kereső nem a Google, már nem tudom, erről lehet, hogy volt már ebben a műsorban szó, ez a Baidu nevű kereső, ami a legnagyobb, igen. És ugye a nagy cégek nem engedhetik meg maguknak, hogy kívül maradjanak a piacon, tehát nem az történik, hogy Kína elzárkózik a világtól, és aztán Kínának kéne majd lépést tartania, hanem a lépést tart a világ Kínával. Én csak azt nem tudom elképzelni, hogy ezt a bődületes mennyiségű adatot, amit több százmillió kínai internetezés közben letölt, meg feltölt, hogyan lehet kontrollálni. Hogy ezt vajon emberekkel kontrollálják, vagy gépekkel valahogy automatizálják? Hát amit én olvastam róla, az nyilván egy kevert stratégia, tehát a nagy kínai tűzfal, van egy központi szerver. Nagy kínai tűzfal. Így hívják. Ez nagyon jó. Van egy lista, hogy milyen szavakat nem lehet elérni. Tehát például, mit tudom én, a TNM-ben téri vérengzésekről, vagy bármi más kevésbé szenzitív, akár a Falun Gong szektáron nem lehet olvasni Kínán belülről. És ezt egy ilyen technikai rendszer fogja meg? Technikai rendszer fogja meg, és Amerikában egy professzor, most nem teszem be a neve, modellezte a diákjaival ezt a tűzfalat, és ő mondja meg mindig, hogy mi az, amit a kínaiak éppen szűrnek, és hogyan szűrik. Tehát ők tudják szimulálni azt, mint a Kínán belülről interneteznének. És akkor meg tudják mondani, hogy mit lehet elérni, és mit nem. Ezért volt egy időben az Elgoog nevű oldal, ami a Google-nek a tükrözése, rendkívül népszerű Kínában, ugyanis ugyanazt a motort használta, csak fordítottan adtak az eredményeket, ez Európában és Nyugat-Európában vicces, illetve Amerikában vicces volt, poén kedvét csináltak, Kínában pedig használták addig, amíg rá nem jött a kínai hatóság, hogy itt tulajdonképpen a Google használják a felhasználót, és akkor letiltották ezt. Kis trükkösek a kínaiak. Igen. De még egy ilyen komolyabb jellegű kérdés, hogy ugye azt érzékeljük, hogy a mobiltelefon Kínában kicsit később kezdett el terjedni, mint nálunk. Ez miből fakad? A kínai társadalomnak az átságából, vagy ez a kevert rend, hogy egy kommunista politikai rendszer mellette egy ilyen, hogy szokták mondani, piacgazdaság jellegű. Államkapitalizmus. Államkapitalizmus. Működik, tehát hogy ebből fakad-e, vagy hogy minek köszönhető ez a késés? Ebből is fakad a szabályozásokból, és szerintem leginkább egy életszínvonalból. Tehát, hogy alapvetően a mobiltelefon az egy bizonyos életszínvonalhoz, életstílushoz, és hát bizonyos jövedelem korlátokhoz kötött. Tehát azért még a legolcsóbb szinten is perzi a készülék, stb. Bizonyos fajta a költségeket igényel, és ezeket a költségeket ki kell tudni fizetni. Ugye Kínában a gazdaság baromi gyorsan nő, és ugye most az olajárak nem véletlenül vannak ott, ahol vannak, a Kína hajtja föl részben az olajnak az árát, hiszen egy jóléti forradalom zajlik le Kínában, egy jóléti fogyasztói rendszerre állnak át, ami elég rémisztő, mert ha ugyanazt a fogyasztási stílust vagy életformát szeretnék követni, mint Nyugat-Európában vagy az Egyesült Államokban, akkor nem egy földgolyóra lesz szükségünk, hanem sokkal többre. És ráadásul a politikai rendszerük is megmarad. Mert akkor nem lesz az a feszültség, ami lecserél. Ez egy érdekes kérdés, hogy megmarad vagy nem marad meg. Lehetne ráfogadásokat tenni. Én azt gondolom, hogy valószínűleg nyitni fognak, és egy bizonyos határ, vagy egy bizonyos határokat a működésmódban el fognak érni, ahol már korlátozni fogja őket azt, hogy politikailag beleszólnak a fejlődésnek a menetébe. De ezt nem tudom, hogy pontosan hol lesz. Annyiban még hasonló, hogy a mobiltelefon megelőzi az internetnek a teljes elterjedését? Ott is gyorsabban terjed. Tehát, hogy többen használnak mobiltelefon, mint amennyien internetet. Most az nem készültem, hogy internetet mennyien használnak, de 100 milliós nagyságrendben van, ahogy említettem, és széles sáv is rengeteg. Ez mindenhol egyébként? Tehát ez egy általános emberi jellemző, hogy mobiltelefonnak hamarabb érezzük a szükségét, mint mondjuk az internetezésnek. Nem magamról beszélek nyilván, nekem pont fordítva volt, de a tömegek szintjén azt hiszem ez látható. Igen, mert a mobiltelefon ez egy egyszerű, már egy meglévő szolgáltatásra ráépült, tehát a telefonra, amit már ismerünk is tudjuk, hogy kell használni, tehát hogy szükségét érezzük. Az internet pedig egy baromi összetett dolog, tehát nem lehet egyszerűen kommunikálni. Ez problémát is jelent az internet szolgáltatóknak, hogy 30 másodpercben nem lehet bemutatni az internetet, ebből következik, amikor a piros nadrágos hülye gyerek körbe megy a világba. Próbálják megmutatni, hogy mennyi, hogy elnézést, mennyi mindent használ. Nincs olyan piros nadrág. És gyakorlatilag nem lehet visszaadni, hogy mire jó az internet, pedig mert rengeteg mindenre jó. Tehát nem egy dologra, a telefonálásra. Egyébként az még egy adat, hogy több mint 30 milliárd SMS-t küldenek a kínaiak egy hónapban. Az szép teljesítmény. Én hosszú évekkel ezelőtt, amikor még a mostaninál is még kisebb gyerekcipőben járt a hazai internet, akkor hallottam egy olyasmit, hogy de tudomány, valamilyen konferencián, hogy az internet nem látszik, azért terjed lassabban, mint a mobiltelefon. Ez is egy jó érvény. Tehát divat cikk. Nehéz megfogni, nehéz azt mondani, nem lehet a nyakamba, nem lehet látni, hogy milyen szép, igen, fényes, nem lehet kirakni. Azt kell mondani, hogy van már interneted. Igen, meg letöltöm és kiírom CD-re. Na jó, DVD-re, mert a CD-re nem kérlek. CD-re Robert, csak akkor, hogyha pornót kiadjuk. Robert marad továbbra is itt a műsorban, csak megyünk tovább, mert nagyon telik az idő. Egyébként Pinté Robert néhány évvel ezelőtt itt a műsorban a szexuális szociológiai szociológusként mutatkozott be, mert hogy milyen társaságban vagy benne? Ezt mindig megkérdezett a Magyar Szociológiai Társaság szexuális szociológiai szekciójának adott. A szakszociológusra, ugye? Ezt mond ki. Milyen jó, és hogy jó dolog szociológusnak lenni. Aki a szexi témával készült, de ő nem szociológus. Mindenki nem tudom, miért kellett kiemelni, de mindegy. Találtam egy olyan weboldalt, hogy nem akartam elhinni, tehát így komolyan. Valamikor kedden kaptam, azt hiszem, a linket. Egy francia divatcégnek a weboldaláról beszélünk. A weboldal két felé oszlik. Az egyik az, hogy elmúlt a 18 éves rákatint, az a jobb oldali, meg az a normális kis izé. Ez egy fontos választás. Gondoltam, hogy megnézem akkor a nyári katalógust. Nem is értettem, hogy miért küldték át. Hol fogok én Franciaországba kimenni, rucikat vásárolni. Tehát így nem értettem nőle a lényeget. Föl sem merült benned, hogyha 18 éves bennem. Kérdést után milyen... A Csati, az a lényeg, hogy kitől kaptad? Mert egy barátnőmtől kaptam. Ő biztos úgy gondolja, hogy te ki tudsz járni Franciaországban. Nem, és nem, nem olyan furcsa volt, tehát, hogy úgy röhögött, és így, hát jó, hát megnézem, és akkor megnéztem, beléptem, hogy hát elmúltam 18, és azt hittem, hogy ez csak egy ilyen kis butuska, kis kérdéses kell, sőt, utána azt hittem, hogy tovább is lesznek ilyen kérdések, és ami teszt is van benne, és ami vicc van a végén. Ám, de? De nem, hát beléptem oda, hogy 18 éves elmúltam, és volt három rész, három kép, középen volt egy férfi és egy nő, de tehát egy ruhában, a jobb oldalon két nő, ők már ilyen eléggé olyan póza, hogy így, hol vagyok, a bal oldalon pedig két férfi csókolózott. Hoppa. És akkor így most nem értettem, hogy mi van. Tehát most utána meg azt hiszem, hogy azon kell választani, hogy én most mi vagyok, hogy heteroszexuális, vagy-e nem. Hát akkor megnyomtam a középsőt. És tényleg volt egy ilyen kör ágy, és rajta volt a férfi meg a nő, és így rá lehetett nyomogatni a ruhadarabokra, hogy melyik az, bal oldalon kis, nagyon jó meg van csinálva a weboldal, bal oldalon kis kockába. És elmúltak a ruhadarabok, hogyha oda kattintottak? Dehogy múltak. És akkor így ott voltak nem a... Nem egy közis póker ez. Ott volt, várjál már, kinagyultak a dolgok, itt egy ilyen kis csíkba a bal oldalon, amikor így fölépítem az egeret, nézegettem, és fú, tök jó, meg minden. És akkor nézem ott a jobb felső sarokba, hogy vigyem ki a kockából, az oldalnak a közepén volt ez a nagy zöld kocka, ami volt, aki vigyem ki a kockából az egeret, de mondom, minek? Hát csak akkor látom a ruhákat, nem értem, teljesen ilyen koma, bünkös utáni komában voltam. Hát jó, kitoltam az egeret, és akkor elkezdődött egy ilyen egy zene. Énekelt egy nő, és benne van a dalban a divatcégnek a neve is, és ez tök jó, hát akkor biztos lehet, hogy kimennek, jön más, nem tudom. Így nézem, és így tök lassan elkezdett forogni ez az ágy, majd bevágtak egy elég félreértetetlen jelenetet, de tudod, csak én fél másodperc, és akkor így, hú, mi van? Egy intim jelenet volt látható? Hát eléggé. Szóval az a lényeg, hogy ennyi. Tehát ott van egy szoknya, egy felső, egy nadrág, egy kint, meg egy zakó, és így ennyi körülbelül ez a heteroszexuális nyári katalógusuknak a része, és utána átszoktunk valami teljesen másba. Ahová nem nagyon kellenek azok a ruhadarabok. Ahova nem is volt sokáig rajtuk az a ruhadarab, úgyhogy megtetszettek egyébként a ruhadarabok? Volt egyébként egy érzékeljük a célját. Igen, tehát egyébként igen. És hogyha átmész, hát nem nyomod meg azt mondod, hogy 18 év alatti vagy, akkor ott van a katalógus, tök normális, és egyébként tényleg jó cuccok vannak, de így nem tudom, tehát eddig is ugye a plakátokon így láttál már olyat, hogy mit tudom, ölelkeznek, tehát volt benne egy kis szexualitás az ilyen divatruha reklámokban, de most aztán oda tették az íre a pontot, tehát így ezt nem übereled. Viszont ebben az érdekes, hogy csak az interneten, és csak akkor láthatod, hogyha oda kattintasz, hogy elmúltál 18 éves, és nem persze. Nem nyomják ezt a reklámot az arcodba. Mindenhol, ugye. Szerintem a hallgatónk jelentős részét érdekel, hogy a másik két irányba oda kattintottál le. Persze, de csak is a ruhadarabok miatt. Hát elmondhassuk neked. Megnéztem a két pasit, és igen. És a webcím? www.sexpacking.com. Néki DSL-nek hívják azt a technológiát, amiről most itt a mesztelenség meg a frivolság után beszélgetünk, de magyarul másképpen nevezzük. Hát, de csak annyiból, hogy befordítottuk tükörfordítása, hogy csupaszál DSL. Nagyon megtetszett nekem ez a kifejezés, és azért, mert abban a cikkben, amelyben szó volt erről, hogy mi is szól csupaszál DSL, abban leírták ennek a technológiai hátterét is. Amiről múlt héten beszéltünk egyébként, hogy már Magyarországon is lesz ilyen. Igen, hát pontosan. Ez a hurok átengedés. Tehát annyira látszik, hogy egy fogalomkör van, és ezt a fogalomkört a szakmai nyelvhasználatban különböző rétegekben, különböző stílus rétegekben lehet és szoktuk megközelíteni. Ha egy szakember beszél egy másik szakértővel, távközlés technikáról, akkor biztos azt mondják, hogy hurok átengedés, és rögtön fogják tudni, hogy miről van szó. Telefonközpontból a fogyasztókészülékéhez kimenő vonal ez a hurok, és a szolgáltató, amelyik ezt a hurkot kiépítette, átengedi annak a használatát egy másik szolgáltatónak. Aki mit csinál? Csak ADSL-t nyom azon a hurkon, telefon előfizetés nélkül. Ez a csupasz ADSL. Tehát nagyon jó ez a két kifejezés. Voltak éppen ugyanazt jelenti, de két teljesen különböző stílusban. Miért? Mert különböző embereknek szól. Lecsupaszított ADSL, lecsupaszított. Ami egyébként szerintem néhány évvel van. Telefonvonal nélküli ADSL. El fog múlni ez a kifejezés, mert egyszerre maradni fog a drót, vagy ez a bizonyos hurok. Lehet, hogy természetes lesz. Amin keresztül majd használjuk valamire. Vagy telefonálásra, vagy ADSL-re, vagy mindkettőre. Hát igen, ez a hírközlési törvénynek a változása hozta ezt a liberalizmust. Infószótár jövő héten is. Spányik Balázsnak rengeteg témája van, annak ellenére, hogy még... Igen, egyébként a chatten is erről beszélgettünk itt a műsor folyamán, hogy megjelent tegnap este, és most már mindenki számára letölthető a Vistának ez a bizonyos Beta 2-es változata. 3 gigás a letöltés, tehát nem, azért nem kevés. Egy DVD mennyiséget kell letölteni. De utána, utána kiírható, és a megfelelő regisztráció utána viszont tényleg nagyon egyszerű és gyorsan lezajlik, megkapod a termékkulcsot hozzá, és már is telepítheted. Ez egy jó hír volt, de van még más is, mert olvastam, hogy vannak óriás laptopok. Ja, igen, de igen. Mielőtt ezt elmondanád, mondjuk el ezt, mert megint nem lesz időnk a meghekkel. Oké, a hírt, tényleg. Igen. Japán autó, nem mondom a nevét, mert az reklám lenne, de az Egyesült Államokban az alacsony adók miatt terjedt el ez a bizonyos autótípus, egy japán autómárka típusa, és egy kisebb fajta mozgalom alakult ki a használói között, mert saját kezűek feltörik az autó számítógépének védelmét az alacsonyabb fogyasztás érdekében. De ez döbbenetes, azt is mondjuk, hogy ez 2 liter. Tehát azért ez egyrészt hiszem, ha látom kategória, azt gondolom, tehát azért ez a 2 liter, ez nagyon durva, de egyáltalán az is nagyon durva, hogy emberek odaállnak és elkezdenek föltönni egy autónak a számítógépes rendszerét. Megbuherálják. Utána hogy viszed el egy szervizbe? Tehát hello, én kicsit megpecseltem az autót. De ebben nekem az a döbbenet, hogy a gyárilag az autó többet fogyaszt ennél. Tehát hát igen, ennek a gyárnak érdeke, hogy többet fogyasszon, de hogyha beállítjuk, akkor csak 2 litert fogyaszt. Könyörgöm, ne felejtsük el, hogy ez egy autó, ez egy technológiai szerkezet. Tehát itt nyilván ki van találva, nem olyan nagyon buták azok a kicsi sárgák, hogy úgy találtak, hogy annyit fogyasszon, hogy be van állítva a számítógép. Hát én azt gondolom, hogy valamiért kevesebbet fog fogyasztani, viszont akkor meg nem lesz olyan... Mert valami következő, biztos, hogy lesz. Aha. Hát minden esetén kíváncsi lennék, hogy hogyan lehet meghekkelni egy ilyen autószámítógépet. Hát, igen, ez érdekes. Én egyébként rögtön arra gondoltam, hogy ez Magyarországon történt, amikor ezt a hírt elolvastam. Nem, az Egyesült tipikus. Államokban, de tényleg lehetne itt is Magyarországon. Magyarok voltak. Na, van még azért az óriás laptop. Óriás laptop, ez egy érdekes mai hír volt. Mennyire óriás? Az egyik nagy. Ilyen 19-20-21 hüvelykes monitoros notebook, illetve laptopokra van egyre nagyobb igény. Tehát ami már majdnem akkora, mint egy közepes méretű televízió. Igen. Tehát gondolj bele, hogy 21 hüvelyk, az ugye, mit tudom, hogy 2,5-el kell beszorozni, az már ilyen 65 centi. Igen, az már ilyen böszme nagy. És az az érdekes benne, hogy egyre nagyobb tényleg ezekre az igény, tehát emberek nem számítógépet vesznek, nem megvesznek egy asztali számítógépet, plusz egy hatalmas monitor, plusz monitor billentyűzetet, egeret, ilyesmit hozzá, hanem azt mondja, hogy hello, én egy notebookot szeretnék, ami ilyen eszméletlen nagy. És ezek gondolkoztam, hogy miért. Tehát milyennek az értem, hogy hordozni nem lehet. Tehát innentől kezdve ez a hordozható számítógép fogalom, ezt rögtön el is felejthetjük, mert nem nagyon lehet hordozni. Attól függ, mire használod, nem? Hát lehet egy nagy tervezőnek a... Látunk például a Budapesten is ilyen fiatal egyetemistákat, akik hatalmas nagy rajz, hogy hívják, ilyen mappákkal hangolnak. Hát jó, csak az a kérdés, hogy ez hány kiló? Tehát azért egy ilyen 21 hüvelykes kijelzőnek is önmagában meg lehet a súlya. Meg a hordozhatóság az egy funkció, és hogy pont ne lehessen hordozhatni az, ami hordozható. Hát szóval én azt gondolom, hogy mondjuk 3 kiló, illetve jöhet gondolkodtam, hogy 3 kiló az, amit mondjuk még úgy szívesen a vállamra akasztok, meg az összes hozzávaló kütyűt, izét, tápegységet, mindenféle dolgot, és az már azért mondjuk egy ilyen, az már húzza a vállad az. Tehát, én emlékszem még olyan mobiltelefonra 12 évvel ezelőtt, jó, hát igen, 5 kilós volt, vállamra kellett akasztani, és nagyon utáltam. Igen, szóval az már nem annyira hordozható. A laptopokra meg a hordozható gépek nem hordozhatóságára, csak az jut az eszem, hogy az én mobil társaságban, ahol én előfizető vagyok, ott az ügyfélszolgálatokon laptopok vannak, pedig nem érthető, hogy miért, mert azokat nem viszik el, és azt csinálják, hogy ő nem tudja kezelni azt a pici billentyűzetet. Ez egy trend, tehát ez, hogy asztali gép helyett notebookot vesz, és ilyen gépeket gyártanak, ez trend lett, tehát mind a két oldalra fel, a vásárló és a gyártók. Hát egy ügyfélszolgálatos, egész nap géppel láttam már, hogy beállították a régi billentyűzetet, előszedték az asztal alul, és rátették a laptopra. Szóval furcsa. Hát a trend akkor meg a divat az furcsa. Divat és trendi lesz majd a notebook ezek szerint, és ki tudja, hogy az óriás laptopból lesz egy trend. Ezek szerint Balázs arra szavaz, hogy ebből nem lesz majd igazán trend, mert hogy nem lehet használni hát, igazán. Na lehet, hogy trend lesz belőle, csak nem értjük, hogy miért. Tehát... Kíváncsiak leszünk rá. Eddig tartott a netidők, a honlapunkat a netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC-ből CD, illetve DVD mellékletén. MP3 Pro formátumban. Szilágyi Árpádot és a netidők asztaltársaságát hallották, viszontalásra. Elhangzott műsorunk ismét meghallgatható a www.petofi.radio.hu internetes oldalon a hangtárban.